chcemy tej nocy użyć supermocy, całej tej finezji. Nie, nie będzie dosyć nam. Czujemy się na stan mimo gwałtownych zmian. Co do sekundy zrealizujemy plan. Spotkajmy się w kuluarach, widzę, że znasz się na czarach. Możesz czarować od zaraz. Chcemy dokąd pójść, chcemy zrobić co, byle wrócić. Ile razy ja to słyszałem? I luźno, i luźno. I na przykład podczas nauki tańca, albo nauki latania, albo podczas treningu biegowego. I luźno, i luźno. No i dziś też w piosence dnia się pojawia luźno, późno. Baranowski w naszej piosence dnia ponownie po 8.30 w audycji porannej. Zapraszam do trójki. A tymczasem na budziku 7 po czwartej. Tu też zdaje się, że będzie luźno. Patrzę w skrzynce, pizzeria do mnie napisała, to nie, jakaś oferta handlowa, rozliczenie za wodę, nie, to się nie liczy, to w ogóle absolutnie, to nie o to się rozchadza. Chodzi o pierwsze sygnały od naszych budzikowych korespondentów i przodowników, jakieś rozliczenie za wodę, to też wrócimy do tego tematu, ale najpierw budzik@polskieradio.pl, adres mailowy, 2273, numer telefonu i skrzynka SMS-owa 71335, no to każdy, myślę, znajdzie kod dostępu. Kontakt z nami na 3 sposoby, a zatem środowe już 3. No 3, bo tak to kontakt z nami na 3 sposoby. 12 minut po 4. 3 szybkie. Ciach, ciach. Idę po ulicy, grosza nie mam. Wszyscy ludzie znikli w dziurach bram. Sam już nie wiem, czego jeszcze szukam. Dokąd można iść już późno, tak? Idę po ulicy, grosza nie mam. Wszyscy ludzie znikli w dziurach bram. Sam już nie wiem, czego jeszcze szukam. Dokąd można iść już późno, tak? Oddział już zamknięty jest. Lecz jeśli chcesz prowadzić, możesz drzwi. Jeszcze to bzdura, plaża śmieć. Oddział już zamknięty jest. Lecz jeśli chcesz wypalić, możesz zli. Oddział już zamknięty jest. Możesz do nas wejść i z nami być. Uwierz mi, że to tylko w pozór, nie wart nic. Zawsze będziesz tak i błędzie żył, chyba że wybaczysz nasze drzwi. Oddział już zamknięty jest. Lecz jeśli chcesz wybaczyć, możesz drzwi. Oddział już zamknięty jest. Możesz do nas wejść i z nami być. Oddział już zamknięty jest. Lecz jeśli chcesz wybaczyć, możesz drzwi. Jest. Możesz do nas wejść i z nami być. Możesz do nas wejść. zapraszamy i oddział zamknięty i możesz z nami wejść i z nami być. I już w szoferce są pan Wojtek z Rawicza, informuje, 9,5 stopnia. Ale plus. A to dopiero początek. Pytam się, czy uchylić pakę, czy jeszcze czekamy? To pan Wojtek Lodziarz z Lodziarką w środek tygodnia, jako pierwszy dziś. SMS-owo. Mailowo pan Andrzej, krótko i na temat, informuje, że no świeci, a po drodze lekkie mgły opadów nie było. Pan Andrzej z okolic Ryk, dziś w drodze do Wrocławia. Ale to dopiero początek, bo nie tylko Wrocław, ale także i Katowice. Na słuchu w Wieluniu 9 stopni. To sygnał od pana Andrzeja, który zgłosił się jako pierwszy dziś mailowo. Telefonicznie pan Tomek z Robczyc informuje, Rześko, 13 stopni. No i tak szczęśliwie lecimy za Anysę kawałeczek. Dziś kierunek Dolny Śląsk jeszcze, po drodze Górny Śląsk jeszcze, a na pace na patelni kamień. Jakiś taki ozdobny, zdaje się. No, chcemy upiększać to nasze otoczenie, to i pan Tomek ma robotę. Ale cieszą się panowie zawodowi kierowcy, zgłaszając swoją obudność jako pierwsi dziś w naszym cyklu. Trzy szybkie ciach-ciach jutro o zwykłej porze też zapraszamy serdecznie. 17 minut po czwartej, powitanie nowego dnia, a i owszem, powitanie ze świetnej płyty polecam państwu, oni sami się przedstawią. It's more Chiba and Ruth Maneuver and we are together in unity into the furnace we blaze away forevermore. Look down, this life ready to go, let them ride, we're giving it up and bringing it all to light. Come in the dark, forgetting what's real without the spark, you better believe it's there to retrieve in you. You got to celebrate and get in time, gonna learn to step around the jealous kind. Come down, up high, there go ease and humble fires, a gimme the knife, I'm sharing a slice or two. Pours out when I think aloud, mentally blazing away, disgust, ransoms and randoms, scared of phantoms, with esoteric reasonings of the most high, and I know, love to share like we don't care, inside the flames, making a change, being upstanding, more upstanding, make it to the plateau, we never let go, and we got that saving grace. No more hatred, love for the lovers, she's my one and only, I'm no phony, told you before, don't mess with my legacy, let it be greatness, we can't fake this, making the statements, up to the gateway, we do it straight away because, it's only love, to save us from the rut, from the rut, from the rut, it's only love. Save us from the rut, from the rut, from the rut. What next? What now? A little, let live, lose the cloud. Now that you're free, you're clear to see the view. Oh my, stuck in that line all this time. You gotta step up, cause you're now at the front of the queue. Mochiba i Rossmanowa. No wiem, ale no dobrze powiem, chociaż może i nie powinienem już, być może niedługo, koncertowo, może bez Rossmanów, ale z nowego albumu, myślę, fantastycznie. I to gdzieś w drodze, no na przykład i za kółkiem, myślę, fantastycznie ta muzyka pasuje. Bez ledy, przejście graniczne, 10 stopni. Mówią, że na bieżąco. Pozdrawia pan Damian. Można jeszcze raz prosić żurawinki? Oj, z tą żurawinką to proszę nie przesadzać, bo to... No, na niektóre schorzenia może i za dobrze robi, a w nadmiarze to wiadomo. 21 minut po godzinie 4. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. W nowym dniu ciemność za oknami, do tego rzeźkość za oknami też. Słońce obudzi się. No, obudzi się pan synoptyk za chwilkę o tym, że przed godziną 6 pierwsze promienie słoneczne do zaobserwowania w zdecydowanej większości regionów dziś. Słońce zajdzie po 19.30, dzień potrwa prawie 14 godzin. No, czuć, że dnia ubywa, no ale to nieuniknione. Imieniny dziś Flory, Sabiny i Jana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Przed nami 241 dzień tego roku, środa, 29 sierpnia. Dzień dobry Państwu. Mówisz, nie kocham cię, a ja uśmiecham się. Dziwisz się, lecz nie wiem, czy wiesz, jakiej miłości chcę. Czy kochasz mnie, czy nie? Ziemia wciąż kręci się. Widocznie ty to nie mój typ. Kim jesteś, nie znam cię. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Nie kończy się. Właśnie rozpoczyna się nowy dzień, a ten czas no mija raz, dwa. My przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. A taka mała powtórka z historii, bo przypominamy trzy wybrane wydarzenia z 29 sierpnia. I tak w 1756 roku urodził się Jan Śniadecki, matematyk, astronom i filozof. Był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem pracy Filozofia umysłu ludzkiego. Zmarł w 1830 roku. 105 lat temu urodził się światowej sławy pianista, kompozytor i pedagog profesor Jan Ekier, autor wielu dzieł fortepianowych, orkiestrowych i wokalnych, także badacz dzieł Fryderyka Chopina. Jako pianista Jan Ekier sławił się znakomitymi interpretacjami koncertów fortepianowych. Występował w większości krajów europejskich, w Ameryce Południowej i w Japonii. Przypomnijmy, że w 2010 roku został uhonorowany Orderem Orła Białego za wybitne osiągnięcia w pracy twórczej oraz dokonania naukowo-edytorskie. Profesor Jan Ekier zmarł 15 sierpnia 2014 roku. A 98 lat temu urodził się Charlie Parker Beard, amerykański saksofonista jazzowy. Zmarł w 1955 roku. To oczywiście tylko trzy wybrane wydarzenia z historii. Historia muzyki też będzie pojawiać się już za niecałą godzinę w muzycznym kalendarzu. Polecamy i zapraszamy. Ta za 3 minuty z wąsem pan od pogody. Z brodą, zdaje się. I to będzie teraz muzyczna wprawka do naszego cyklu 3 na raz. No to tak niezobowiązująco, ale powiedziałbym podwójna podpowiedź. No, może ktoś skorzysta, może komuś to ułatwi życie. mieszkańców Warszawy i okolic oraz dziś będących na Mazowszu. Prosimy o to, by przygotować się na drobne utrudnienia w słuchaniu trójki z nadajnika Warszawa Raszyn na 98,8. Nie będzie to możliwe od 9 do 15. Polecamy częstotliwość 99,1. Bardzo Państwa za to przepraszamy. To dziś od 9 do 15, ale już jutro powinno być wszystko dobrze. No to teraz dobrze. 4:30. Dobrze. Pan synoptyk, proszę. Nadstawiamy uszka. Dziś znad Morza Norweskiego niż obejmuje swoim wpływem Wyspy Brytyjskie, zachodnią Skandynawię, kraje Beneluxu oraz Niemcy, Francję i basen Morza Czarnego. Pozostałe obszary kontynentu w obszarach podwyższonego ciśnienia, Polska w zasięgu słabego wyżu, którego ośrodek znad Dolnego Śląska przemieści się nad Małopolskę, a później nad Mazury. Ależ to malownicze pan synoptyk opisał. Nawet oczami wyobraźni to widzę. Z Dolnego Śląska, Małopolska, Mazury. Tak czy inaczej pozostajemy w chłodnym powietrzu polarnym, morskim. Wczoraj, zdaje się, to było świeże, no ale to było wczorajsze, no to dzisiaj to już, no, bez przesady. Ma być pogodnie, choć na Suwalszczyźnie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, ciśnienie powoli spada, a na termometrach w dzień od 20 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum kraju w większości regionów 20, 22, 24. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 26. O! Tyle od pana synoptyka. Teraz czas na pana od muzyki. Taka delikatna podpowiedź była przed chwileczką, ale teraz już nasz cykl trzy na raz. Trzy utwory, które coś łączy. No właśnie, szukamy tego czegoś. 71335 SMS-owo. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Część pierwsza. Na koniec świata, kiedy byłem mały, pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat. Kiedy byłem mały, w życiu piękne są tylko chwile. Życie. Pytałem, co to jest życie, mamo? Widzisz, życie to ja i ty, ten tak, to drzewo i kwiat. Odpowiadała mi, w życiu piękne są tylko chwile. No dobry i do białego sera, i do twarogu, i dobry do pieczeni mógłby być. Oczywiście na złamanie smaku. Takiego powiedzmy pikantno-kwaśnego. Ale nie, nie chodzi o dżem żurawinowy. To nie. Ale no, powiedzmy, że gdzieś tam dobrze sztućce przygrywają. A więc 7-1-3-3-5. Próbujemy dalej. Rozgrzewka z szarych muzycznych komórek. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Przed chwileczką, no właśnie, pierwsi wykonawcy. wykonawcy. Znowu podpowiedź. Ale druga i trzecia, myślę, już da Państwu pełną satysfakcję do tego, że o! Trafiony. To właśnie to, co Budzikowi w tejże jego łepetynie się zrodziło i o co się rozchadzało. No to przyjemnego słuchania, szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Króciutko jeszcze tylko 7-1-3-3-5, a na Budziku za 21 piąta. Na raz. kids have blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. I'd give it all up. I'll depressurize. Wysoko na liście przebojów, być może także warto zapamiętać to nagranie i ten zespół, bo przecież podsumowanie roku bieżącego tuż, tuż. No, może troszkę przesadziłem, ale pamiętajmy, że będziemy wybierać nagrania spośród tych nowych, prezentowanych w ciągu 2018 roku, później pretendujących do miana tych skutecznie budzących. I coś mi się wydaje, że to właśnie przed chwileczką prezentowane wpisuje się znakomicie właśnie w ten, że nasz cykl przypomnień i również odświeżeń pamięci. No a co dziś? No, łatwo zdaje się, że chyba nie było. My tu łatwiej patrząc na tytuły i nazwy wykonawców, ale bez tego poradził sobie pan Kuba z Tarnowa, który odpowiada dziś, jakkolwiek to zabrzmi, odpowiedzią są cztery litery. Cztery litery w nazwie zespołu. Się jakoś tak ułożyło. Ale są i pozostałe, też ciekawe. No i takie łatwe, że odpuszczę. Myślałem, że trzeci będzie Baim. Alfabetycznie by jakoś tak fungowało w dodatku. To od pana Marka. No tak w drugą stronę, jakbyśmy szli od D do C przez B, to rzeczywiście. Oj, niebezpiecznie, niebezpiecznie. Stąpamy po kruchym lodzie, bo i tu nam się pojawiają takie literki z tychże czterech. Wiem, że nic nie wiem, to od pana Wojtka. Na dzień dobry, także pani Anita z Częstochowy też próbuje. Może to chwilę życia. No tak nie za zbytnie. Może, że świat jest miłością, też próbował pan Mirek z miasta Łodzi. No nie do końca, nie do końca. No i jeszcze wyróżnienie, ale wcześniej odpowiedź prawidłowa. Righty Kelly, no to właśnie na cztery litery przecież. Jam również. No chyba, że przez RZ, a jak się pisze Jam. No nieważne. Koma też na cztery. Muse przed chwileczką. A i owszem, a jeszcze było. Jak nie Jam, to może marmolada albo konfiturę. Też nie. Choć należy odpowiedź, myślę, wyróżnić. Ale dziś pan Darek z Warszawy postarał się jak najbardziej. Dziś spójnikiem jest literka R. Tak kombinowałem. No to specjalnie dla pana, panie Darku, za to wyróżnienie, że spójnikiem jest literka R, jeszcze na dokładkę spośród wykonawców czteroliterowych. No pod takim pseudonimem artystycznym ukrywa się pani Dąbrowska. Ania zresztą. R jak nic. A, przepraszam, nie powiedziałem, że 4:44 minęła 4 minuty temu. Nie pyta, czy masz na nią czas, nagle staje w twoich drzwiach. Dodałem oczywiście kudłaty durnowaty, że nasza wierna słuchaczka pani Anita z Częstochowy właśnie smaży jabłka na szarlotkę. Ja nawet nosem wyobraźni to czuję tę szarlotkę, tę właśnie za oknem 10 stopni. No bardzo serdecznie dziękujemy z kuchni, a nie z balkonu pani Anita z Częstochowy. Te jabłka, no to tak, to rzeczywiście, to tak, to jak najbardziej. Te żurawinki państwa rozgrzewają. No dobrze, dobrze, może i do tematu takiego owocowo-warzywnego jeszcze wrócimy. Sygnały, między innymi od pana Andrzeja ze Staszowa, no słowo się rzekło, 12 stopni dziś rześko się zaczyna tenże nowy dzień. Pan Karol Strzepnicy daje nam za oknem tylko 9, ale na szczęście bezchmurne. I oddział zamknięty skutecznie obudził. Bardzo dobrze. Pana Krzysztofa z Łodzi obudziło 9 stopni za oknem albo za szybą. Pana Tomka na nasłuchu od 22 na trasie Kruszwica-Warszawa 13 stopni i piękny księżyc. Bardzo dziękujemy. Pan Kuba na nasłuchu okolice Nowego Żmigrodu 11 i jak zwykle bieszczacka pętelka z dokumentacją fotograficzną. Dzięki serdeczne. Pan Paweł melduje na zewnątrz w Łosicach plus 9 i to nie przy szklance kawy. O, zuch chłopak, tylko przy porannym spacerze. Teraz chłód w Szczecinie. Po powrocie w krótkich wakacji pełna wrażeń, z radością rozpoczyna kolejny dzień pani Ania ze Szczecina. Nie to, że ja sobie dodaję, że to tak, no to czytam jak napisano właśnie, także miłe sygnały. Pan Robert też z nami, bardzo dziękujemy za te właśnie serdeczności i poranne. Jeszcze ważna informacja drogowa dla podróżujących Krajową Jedynką, odcinek Piotrków Trybunalski Kamieńsk. Już bez utrudnień po wypadku. Ta trasa była zablokowana zarówno w kierunku Częstochowy, jak i Łodzi. Teraz już przejedziemy bez utrudnień łódzki odcinek Krajowej Jedynki Piotrków Trybunalski Kamieńsk. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność, tym bardziej, że teraz wisienki czy czereśnie właśnie tak skłaniają, żeby ta noga troszkę mocniej do podłogi. Nie. Spokojnie, spokojnie. Nóżka z gazu za 6/5. jest rozgrzewka w Pekinie, 30 stopni gorąco. Wrócimy tam jeszcze z ciepłej Florydy z pozdrowieniami od pana Grzegorza. Z rana Fioniana na słuchu 14, nie wieje, nie pada, przydałoby się jeszcze słońce do kompletu, tak wylicza pan Sebastian. Na dzień dobry, Tybinga, tamże pani Ola i 15 stopni, sygnał z Łomży, no, tak naprawdę 13,5, ale ciężarówką z Hanoweru do Hamburga, to od naszego wiernego słuchacza, od pana Irka. W Chicago była burza, skąd donosi pan Krzysztof i jeszcze nasz europejski podróżnik, pan Stefan. Italia, Sirollo, od wczoraj lato powraca na właściwe tory. Ach, lato, Sirollo. Na budziku co my tutaj mamy? 2,5, prawie 3. Do godziny 5. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać, jestem z miasta, to słychać, jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łotek.